Son las 11 de la mañana y 39 minutos. Nos vamos con un poquito de retraso ya. Nos vamos a Formentera para que Marta Vázquez nos presente a su invitada. Vamos a hablar de pintura. Me imagino que estáis ahí en la plaza de Sa Constitució, en la sala de exposiciones. Marta. Sí, Maribel, muy buenos días. Buenos días. Aquí en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Formentera. Me acompaña Carol Otero, la profesora de Plástica y Visual del Instituto Marc Ferré. Yo te lo juro, Maribel, que cuando entro esta mañana, antes de que llegara Carol, que está aquí conmigo, me he quedado con la boca abierta. ¿Qué ha pasado? De la maravilla que pueden hacer niños entre 12 y 13 años en una exposición que se llama Aquest no som nosaltres, ¿no? Que es un título ya muy que sugiere mucho, ¿no? Efectivamente. Y exacto. Y bueno, estoy aquí con Carol. Carol, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues Carol, profe de plástica del instituto, ¿ya nos has sorprendido alguna vez con exposiciones de tus alumnos? Porque creo que lo que pretendes es que lo que trabajan en clase no se quede solo en clase y dentro de una carpeta, ¿no es así? Sí, sí, así es. Es tracta de traure fuera del instituto a lo que estén trabajando y que están aprendiendo cada día. Aquí, en este caso, tenemos cuántas obras son, porque no las he contado. Sí, unas 69 o 70, creo que hay. O sea, que todos los alumnos de primero de eso, del instituto, han participado. Sí, sí. Cuéntanos un poco cuál era la propuesta inicial. Y claro, aparte me maravilla que habiendo habido una huelga larga y demás, hayas conseguido un resultado finales de noviembre, ¿no? Sí, la veritat és que molt bé, hem treballat moltíssim durant totes les sessions, ens passa volant l'hora, i bueno, es tracta de treballar conceptes sobre la imatge, al voltant de la imatge, de trencar una mica tot el que han après fins ara, que és a fer una bona caseta, un bon arbre, un bon dibuix. Es tracta de que a partir d'ara utilitzen els elements plàstics, qualsevol element, per expressar-se. I amb unes lleis de composició, que és organitzar uns elements en un espai, crear una imatge on ells estan posant coses de dins seu. Estamos hablando de una exposición, Maribel, que ya te digo que deja con la boca abierta, porque al tener un título como el que tiene, No somos nosotros, cada uno se ha expresado a su manera y realmente lo que nos ha impresionado no solo es, bueno, cada técnica que ha sido diferente, sino también los títulos. Sí, sí, yo incluso m'han dit que a veure si es que els títols els donava jo, i ells feien la imatge a partir dels títols, i això no és així, el títol l'ha posat cada autor, diguem, de la seva imatge. Jo simplement els vaig marcar les mides del suport, ni tan sols el material. Sí, no havia de ser més grossa de 50, la mida més llarga, i la més petita menys de 30. I aquí dins havien de fer composar una imatge com ells volgueren. Tenemos títulos, Maribel, si me permites te los voy a contar. Arenas movedizas, estamos hablando de a qué no son nosotros, ¿eh? El nuevo, el vacío, el misterio, que tengo aquí además dos caras distintas. O sea, títulos que son niños, no lo olvidemos, entre 12 y 13 años y con unos títulos muy profundos. O sea, a mí me ha dejado con la boca abierta, Carol. Sí, sí, a jo també. Vull dir, jo aprenc d'ells cada dia, ens plantegem coses, contem coses que ens passa, a vegades de manera més, diguem, més definida, ho contem, i altres simplement nomenem coses que pensem, perquè potser no ens apeteix contar-ho tots, però treballem una mica així, l'interior de la persona, i utilitzem els elements plàstics per expressar allò que ens passa. Ese quizás una materia, la plástica, que nos permite, como la música también o como el teatro, soltar aquello que tenemos dentro y que, bueno, quizás no lo expresamos en casa ni con los amigos, pero es una manera de soltarlo, sacarlo fuera, ¿no? Sí, a ver, de vegades no ens donen els elements o inclús el moment per expressar-nos, ¿no? I després, si encara tens l'oportunitat de contar-ho no sols allí dins l'aula, sinó a la gent, no? Que et vega d'una altra manera, perquè de vegades ens etiqueten no? D'una manera, i pareix que no puguem fer res, no? Aleshores, després, fan aquí unes composicions superimportants, que inclús gent diu que no pareix fetes per gent de 12 anys, doncs hauríem de pensar una miqueta amb tot això i veure què és que realment podem extreure d'aquests alumnes del segle XXI, no? Que són el futur. ¿Qué tipo de técnica les has propuesto o directamente era una técnica libre? A veure, jo tenia diversos suports intervinguts amb tècniques diferents i els vaig mostrar a ells, vam recordar una mica el que ells feien i el que podien continuar fent, vam explicar algunes noves, vam veure, utilitzant internet a l'aula, vam veure autorretrats d'artistes com Miró, Pollock, Van Gogh, molts artistes, i vàrem estudiar una mica les tècniques que utilitzaven. Tàpies també, no? Diferents maneres d'utilitzar elements per composar. Y esta exposición, aparte, Maribel, de que es preciosa, y que, bueno, ya te digo, porque aparte nos pasa a muchos, que a la mayoría, no digo a los 70, pero a unos 15 los conozco porque son hijos de amigos o vecinos o lo que fuere, y entonces me deja maravillada con lo que han expresado, pero también aquí en el centro de la sala hay una exposición de fotos, como diríamos, las fotos de carnet, pero un poquito más amplias, ¿no?, en blanco y negro, donde ellos representan varias caras que creo que se han hecho en días diferentes. Sí, a veure, aquest apartat de l'exposició, tot forma part d'un projecte, val?, que tracta sobre conceptes com la percepció, la realitat i la representació. Aleshores, aquestes fotos són unes 200 fotos on durant una setmana vàrem anar amb la nostra imatge intervinguda, o sigui, canviada, no com anem sempre, sinó amb altres cabells diferents, inclús va veure gent que es va vestir diferent, com si sempre va en xandall, doncs es va posar una faldeta i tal, i la història era fer un joc per entendre el concepte de percepció, no? Quines reaccions generàvem en l'entorn més pròxim, com érem rebuts, què passava, quan es normalitzava aquesta manera d'anar naltros, no? Perquè al principi era molt diferent i el primer dia va ser un fum que tot el món deia, aquí què passa? A més, havíem fet un pacte de que no diríem res fins als últims dies i els nenes una risa perquè deien, no, quan es preguntava algun profe o algo, sols estava assabentada la Raquel, la directora. I quan preguntava algun profe o algo, deien, no, és que hem decidit canviar de look perquè estem farts de venir sempre igual, tal, però que venien amb llapisos en el cap, amb els cabells tots cardats, vull dir, van intervenir la seva imatge superbé. Això es va donar peu també a donar-los més confiança quan pugen de primària a secundària, no? Aquest pas, que tots ells mateixos deien, és que tal, me fa una mica de... Clar, perquè vens aquí, no saps si tal... Ho comparaven ells mateixos, perquè vàrem fer també durant aquesta setmana, després a classe, el que fer... O sigui, anar amb la imatge així canviada durant tot el dia, i després a classe de plàstica el que fèiem era parlar sobre les reaccions i els pensaments que teníem. I ho gravàvem amb una càmera, que vàrem muntar un vídeo que es va projectar el dia de la inauguració sobre aquestes, amb aquestes reflexions, no? I era molt xulo perquè deien, sí, perquè de vegades tu eres el pallasso, perquè potser vas amb la bragueta baixada i no te n'has adonat i tal. Entonces, el fet d'ells anar d'una manera en la qual la seva imatge canvia, ells no es senten segurs, perquè van, però clar, ells és el joc. Ells han d'estar segurs perquè ells saben qui són. Entonces, el joc és que els altres diran, ui, què li passa a aquesta tia que va amb la raia al mig i tot el monyo així ben aferradet? O, saps, però tu saps que és momentani i veus com reacciona. O sea, sacar esa cosita que tenemos dentro todos de ser un poco payasos de vez en cuando y poder disfrutarlo. Y ahora estás en otro proyecto, cuéntanos un poquito, resúmenos, ese proyecto que tienes, que creo que tiene que ver con estas libretitas como las que usamos los periodistas, estas pequeñitas, y a ver qué es lo que nos depara la nueva travesía que tenéis con estos niños de primero de ESO, Carol. Sí, bueno, això és, l'he anomenat diari visual. Aleshores, el que fan és així com el típic diari que la gent escriu, data tal, no? Dia tal, i pues, avui m'ha passat això, m'he sentit malament, tot escrit. El que han de fer és construir imatges, direm, transmetent aquest sentiment que tinguen aquest dia. A lo millor l'intervenen un dia i després estan una setmana que no fan res i el tornen a agafar, amb coses que els passen i tal, però això és un projecte per tot l'any. Aquí també veurem com anem avançant amb tècniques, amb composició, com ells mateixa podran comprovar com han començat a composar i com acaben composant. No? Pues eso también se expondrá, me imagino, o no. Bé, és molt íntim, no? No, per això, jo ho he comentat amb els alumnes i ells tenen por de que els lleven o així, perquè jo vaig pensar d'exposar-lo en l'institut, però ells no estan molt per la labor. Aleshores, el que farem igual és posar-ho dins la biblioteca durant unes setmanetes, que aquí sempre hi ha algun profe i no faran el bandarreta, i els tindrem aquí perquè vull veure'ls. Pues Carol, nos ha encantado, la verdad, me encanta esa iniciativa de que solo han empezado las clases y estos niños han expresado, tienen 12, 13 años, Maribel, recién han salido del cole primario, se han enfrentado a un instituto, encima les ha cogido una huelga al inicio y que sin embargo tengamos esta resolución aquí en la sala de exposiciones del Ayuntamiento Viejo que estará hasta el día 13. Y Carol, no puedo decirte otra cosa que genial. Muchas gracias, sí. Pues Maribel, me quedo aquí con Carol para ver seguir viendo esta exposición que me ha dejado, te lo juro, con la boca abierta. Me dais un poco de envidia sana. No, es que es genial. No. Si la ves, te quedarías igual que yo. Es realmente maravilloso. Porque que niños de 12, 13 años tengan la capacidad de tener títulos como Mi yo interior o Expresivamente alegre, El sol y yo, Soy yo escondido o Una noche sola, son títulos que realmente reflejan lo que ellos sienten. Que son muy sugerentes. Son muy sugerentes. Una noche sola es un ojo con una lágrima. Vaya. Y no sé, a mí que realmente me han emocionado. Se me pone el pelo de punta, ¿eh? Sí. Después hay otros más menos trascendentes, pero muy divertidos, como porque aparte alguno de ellos lo conozco, que se ríen un poco de la historia, ¿no? Cara estrellada, La casa de los misterios, Mis ojos en tu mente, cada uno con su historia, pero realmente son maravillosos. Muy bien, pues enhorabuena de verdad por ese trabajo a todos los chicos y también a su conductora. A su profesora. Que no los dibujos, yo creo que no sé qué tienen que quedar en la típica carpeta de dibujo, sino que puedan ser expuestos aquí, que vengan sus padres, que venga gente. Hace un rato vinieron unas profesoras de Madrid que están aquí de vacaciones y se quedaron maravilladas, que se lo tengo que decir a Carol. Te han mandado un saludo y han dicho que eras maravilloso. Muchas gracias, mira, no sabía. Estupendo. Pues han venido por aquí y se han quedado con la boca abierta. O sea que estas cosas son las que nos... dicen, ay, tenemos unos niños geniales. Estupendo, pues un abrazo para todos y vamos con música. Hasta mañana, Marta. Hasta mañana, corazón, y cuídate esa garganta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.